O dabar paklausykit apie kurtinį. Ypač mažieji, gal nebus ir matę ko gero. O, tai didelis kurtinis paukštis, didelis. Negalėjau patikėti, į mane rėždamas sparnais puškavo kurtinys. Skubėjau besiraitančių žvirkelių per gyrę, kai šalimais pušynę. Pasigirdo savotiškas kurtinio traškesys. Žvilgt, tikrai jis. Tipena, tipena į vieną pusę, stapteli vėl tipu, tipu į kitą pusę, bet vis artyn, artyn, nesusivokdamas, ką turėčiau daryti, pašaukiu jį vištiškai. Pat, pat, pat, pat. Jis ir be šauksmo jaučia, o ant paskutinio sniego lopinėlio liko iškrevezuota brydė. Ir štai stojame abu kelių viduryje. Grožybė to paukščio, stambus, kresnus, išsipūtęs, sparnai žemę rėžė, juoda galva iškelta aukštyn, o geltonas snapas masyvus iš vientiso kaulo iškaltas. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, soksai traškai iš jo gerklės. Aukšti platus, antakiai kraujo prisirpę, puola mane, pribėgsi įsitempę sparnai į kelių žvyrą spragą, uodega kaip kalakuto ir atšoka. Puola ir atšoka, noriu paglosyti iš tiesos ranką. Ne, per daug didybės, kad leistusi. Va dabar pajunti, kad tikrai šiam paukščiui 60 milijonų metų, kaip prašoma. Tartum vientisas granito gabalas, nesugniuždamas, nepalaužiamas praėjęs amžių nuotolius, iškentė žemės, veido ir klimato keitimasi. Nežinia, kiek laiko praslinka, bet išgirstu, atvažiuoja automobilis. Aš tą kurtinį varyt nuo kelio, baidyti mišką, negalima leisti, kad mus taip užkluptų. O jis pamanė tik dabar mane išjudinės ir puola dar rašiau, sukas ir kamuolys, uodega išriesta povišką veduoklę, žalia krūtinė dar labiau žiburiuoja. Vis dėlto nustumiu jį už pirmųjų pušų ir palieku. Nesigrėždamas jaučiu, kad automobilis sustoja, tačiau niekas neišlipo, keleiviai gerėjusi paukščių iš tolo. Ir sakyk tu man, žmogaus augintas kurtinys ar ką, o palaikė mane atrodo savo konkurentu, buvo pats tuoktuvių metas.